أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنا وعن خلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. فهمنا جي نيجل إن شاء الله ndax demu defon nañ ben introduction bu général ci walu manam tafsir ak li ci aju da ci alquran manam ci walu xam xam bobu mais donte lu bare bare dess na nak parce que en fait da ngay xamne lolu ay téré yu bare bare lañ ci bind wa am na ci téré yo xam tane man yu yaatu lañ bok na ci burhan bok na ci al itqan qan imam as-suyuti rahimahullah fi ulum al-quran ala boro xam xam man ulum al-quran yi ko melna imam cheikh isam al-bulqini rahimahullah moy serigne al-hafiz al-hadar rahimahullah serigne bin na ci ba yeggal ko ba ci 52 environ imam as-suyuti rahimahullah mom yeggal nako ba ci 100 et quelques ci ay ti xam xam yo xamantene ci la aju parce que en fait xam xam bi day évoluer ba paré aussi dafa gëna yaatu donc yoy yépp bon suñu objectif nekul won énumérer lén mais c'était juste de donner une sorte ben aperçu dal ci xam xam bobu ak ñi xamantene mom mo ci aju won voilà en gros dal donte manam amna xam xam yo xamantene sa tourne autour lu demé nek xam xam wa aqida koku dafa sine ko non ci walu xam xam tafsir dafa important lu demé nek affaireu xam xam lughat al-arabiyya manam lak arabiy baati fan lañ jugé lan ki nan lañ composé wo et cetera ak mufradat manam vocabulaire moy ben voilà ak lu demé nek xam manam balagha manam al maani ak al bayan manam xam xam ki balagha yi da mo ñett yi ak xam xam manam xam xam dal yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci yu mel non bari nañ ak tamit bok na ci xam xam yi nga wara xam moy xam xam hadith parce que mom mo lay permettre nga xam nasikhi ak mansukhi am yiñu abroger ak yiñu abroger wul mom mo lay tax tamit parfois nga xam leg leg sunna bu tafsiré alquran nan lañ koy xamé mom mo tax tamit nga xam sababu nuzul ayay yépp ta xam xam hadith nokoy mo wonon ci ni sukkandiko leg leg tamit amna ay mbir yo xamantene dana tax nga manam nga xam ko ci dal manam ci leg leg mustalah hadith manam en gros da ngay soxla yeen xet xam xam yépp dina soxla lu demé nek xam xam usul tamit wala ak yu demone ci ngay xamé ak wala ak luga batay parce que bon parfois duñ xam xam ya fait dañuy dugënté wala ci ngay xamé par exemple am ak khas moy le général particulier mutlaq ak muqayyad wa moy bu fekkenté dafa am globalité lu global ak lo xamné dafa nek lo xamanténi ay règle wala règle ak exception wala yu demé nek mujmal ak mubayyan mujmal moy lo xamanténi dafa konsi mubayyan moy buñu détaillé mbir bi wala ak yu demé non yoy yep da fay laaj nga xam ko manam de telle sorte que bo xamé ben ayé fi nga xamné amna ayé bu ko particulariser wala hadith bu ko particulariser wala yu mel non yoy tamit dafa mata xam dal manam yoy yep day def nek ay xam xam lo xamanténi dafa dañ koy soxla surtout ak muhkam ak mutashabih muhkam moy lo xamantene dañ koy atéw dañ koy teul diko atéw ak mutashabih lo xamné dafa leunt wa yoy yep day laaj nga xam ko ak yeneen ak yeneen dal manam ay xam xam la yu bare bare bare yo xamantene mom manam mo aju ci xam xam alquran yi xam xam alquran du lu tuti du lu sew wala ba pare tamit di nga fokk ngay xamalé aussi sira histoire yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam parce que yenn yi sira mo la koy meuna leralal surtout ci parti ghazawat yeek yoy yi mi wax ci walu ghazawat yeek ak yu demé non al-maghazi bokku na ci tamit xam xam yi nga xamantene parfois manam dalay dimbali ci manam dañ koy soxla moy luñu wax al-ilmu suluk moy walu manam soobu way lu demé nek tasawuf ak yu mel nonu dal manam yoy tamit ay ki lañ parce que da ngay gis né alcorane tout temps ak société yi vive ni société al munufus yu demé ci walu ay psychologie ay yu demé non yoy yep dalay dimbali ci manam meuna jël wax ci né sans borom subhanahu wa ta'ala wax na nangam mais tek nako ci nang manam nga jël wax ji dal tek ko ci tegnou leer parce que tamit en fait tafsir du lu yomb te du lu woyof du lu touti du lo xam nak tamit dañ koy fowé parce que en fait duñu def tamit baye sama ngay bu ñew rek daal di wax lu ko neex ci ben aya wala daal di ko am lu ngi gisee mu ngi ko xalaté comme la waja defon kër moy lamu kina yalla deena mune julli mune ndax serigne diou sangam bi neenoon julli mën ngeen ko baña def mën ngeen liggéey ba ñew parce que julli farata mune mais tamit da ngeen di xamné yalla mo wax ci alcorane té wax na dëgg ndax yalla mo ne ci alcorane i'malu c'est un verset i'malu mono travailler mono mané ko nak saway da ngay xamné alcorane manam tafsir xam xam la du ku jog rek wax mi aya bi wax na nangam dedet lool manam ak xam xam la bo xamné dañ koy jang diko xam voilà diko maîtriser aussi lool fa mu am parce que soko deful du ngiri du dox voilà mané ko yow falal i'malu fan la ay ñew ci alcorane yépp di wax i'malu légui da nga leen di jël nga dajal leen wala al'amal xamul tout temps da ngay gis wa amilu salihat lay wax lan nga koy tekke du œuvre lay tekke pas travailler hein voilà jëf voilà dañi jëf ju baax lool lay tekke mune ma non maniko ba fa xol i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi yashkur jëf leen yeen wa keur daoud ngeen santé ko yalla manam jëf jaam mom santé yalla la wa kay lolou la té yamalu ala daoud shukran jëf leen yeen wa keur daoud jëf jaam mom gëreum yalla la santé yalla la manam moy jëf yi dé lañ ko def mu nekk lo xamné da ngeen koy santé yalla subhanahu wa ta'ala dañ koy gëreum borom subhanahu wa ta'ala mané ko xolal ay bobu par man dama defone ay bobu lay wax parce que moy bi ci gëna jégué ci limu bëggono wax maniko te ayé bobu bimu waccé dañ ni gisuñ depuis jour bobu wa keur yent yalla daawu sallallahu alayhi wasallam fuñu fekké beccëk luddul ñi ngi wor wala ñi ngi jëf lo xamanteni di jihad wala yu démé non wala bok guddigi luddul nga fekk ki mi ngi jang zabur ki ci dess mi ngi jang tawrat ki ci dess mi ngi julli ki ci dess mi ngi roko ak ci dess mi sujjo manam guddigi non lañu dundé yo kon cela veut dire que ni ñoom i'malu al daud shukra ñoom niñ ko comprendre du dem leen ngeen liggéey ji te baye jaamu yalla comprendre wuñ ko lool mu ne won non do ay bobu la djublu won ay bi mu djublu won moy i'malu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu mu ne koy gën nga ray sama i'malu djublu fa sayyara allah yalla xel sef na gis amalakum seen djub wa rasuluhu ak yenen tam sallallahu alayhi wasallam mais bo fa da ngay xam circonstances yi mu waccu lolou xare tabuk la won gaay warone dem tabuk ñi wara indi ku nekk li nga wara indi mu ne len yeen def len bo len manam kenn ku ci nekk limi def pour xarami fonctionner mo xam ci alalam mo xam ci dolem wala yef yalla da na ko gis yenen ci bi da na ko gis sallallahu alaihi wasallam legi yow lolou kay mok demal mok bayil julli jotna baye nga dem liggey ji lolou ana lang hein no mais ya subhanallah ya subhanallah après mo wax ko lol ba fara nak dem nako munal ma de non dem may deglu mo kay man ko duma la deglu kay yow koy li mo jota wax rek day na pour ma xamne yow waru meuna deglu sax mo no ko du kenn diko def mo waxe fara da ngay teyew man ko xeyal deglu mo man polygumo debawu voilà dama la do expliquer rek wa ala kulli hal min ci djiblu won ci exemple bi dal moy manam xam xam la da parce que da vraiment xam xam la bo xamni tane dañ ko wara ci kon inshallah taala legui méthode ni lay doon manam sar bi masalan dañu dinañ jëkke da war ci aoud bi monsieur tanjou comme niñ ko xamni waaye bala go manam sar bi ñun non lañu def manam dañuy ñew tout temps non lañuy doxé manam soit sar su fekke dafa am sababu nuzul dañu wax ni sababu nuzul nangam su fekente na amuko duñ ci wala bok xamuñu ko duñ ko tuddu mais wala aya bi tamit nonu aya bu nek tamit nonu ba fa aya bi dang koy leuk aya bi ko jitu ana lan motax aya bi ñew ginnaw bi wala ak tamit ordre bi niki nonu su fekente ne ko parce que fatiha lañ bëgg ki ci wëru koor bi donc fatiha bi lañ ci bëgg ki da peut-être bu fekente ne xeyna yalla dogal mako yeneen ni jour wala yeneen ni wër wala yoy ñuy jall ci yeneen ni saar bu boba day mëne leukele tamit manam saar bi muju ñew ana lan mu ko leukele saar bi nga xamne mom lañ wëss ak yoy yépp tamit ak tamit lan motax manam wala lan motax ñu waccé donc légui ayé bu nek tamit non dañ koy jëm doxale non inshallah taala légui benen bi moy tamit dañuy ñëkke manam sharh baati manam baat bi nangam ba baat yi jeex bu baat yoy jeexé bañ xamné li baat yi nangam ak nangam la bu fekkante né côté grammaire daf ci dugg ak côté balagha daf ci dugg hein ak côté manam yenn baat bu laaje yenn éclaircissement yi ak tamit histoire yi ci adjo ak yu mel nonou yoy yep ci fofu lay ñëwé ci manam bu fekkante ba aya ba jeex bu ko defé sharh bi daanu jeexé non leg leg parfois tam suñu gisé ni boole ñaari aya wala ñetti aya mo gën ñu def nonou tamit moy comme ni ñi def rek ci sharh bi ñi sharh bu lu ko ñu ram han manam méthode bobu la dal en fait bu ñu yexé tamit ba ci tupandaw gi ci aya bi wala ci groupe aya yoy ba paré nak légui nak après ñu bolé jël jangat nak lan manam moy masal yi nga xamantene mom lañu jëmmé ci ayé bobu manam ci côté soit ci côté aqida souvent ak tamit di raddu ñi nga xamantene ñom ñoy borom mazhab yu baxul ci walu pass pass lool souvent lool de inshallah dañ koy def priorité deuxième bi moy li nga xamantene mom mo ci aju ci walu fiqh wala usul wala ci xam xam yenn manam alquran balagha bi mu andal rafet bi mu rafet ci ni muy waxe ak ni muy tegalé mbir yi tamit ci walu gogou tamit aji manam li nga xamantene mom mo ci walu aji ci walu tarbiya ci walu jikko ak nitu tasawuf leg leg ñu koy jëfëndiko parfois tamit dañuy jëm inshallah le maximum possible pour baña def lu ñuy wax takalluf manam di togo ay yenn affaire manam di bëgg di indi nangam ak nangam diñ ci tamit duñuy du beuri tamit luñuy jema manam di def par exemple né kout fokk nga cité diw wala da wala yoy wala fokk nga cité serigne massamba wala serigne madema lool tamit duñ ko def suñu objectif parce que tamit liñu yittel inshallah taala moy lan la sa borom subhanahu wa taala wax ak lan la nam ci waxam gi té loolu tamit dañ ci delu tamit duñ ci ñew tamit wax suñu xalaat bop rek nonu dañ ci déllu ci waxu borom xam xam yi nga xamanteni ñoom ñuy téer tafsir lu maki lu déme nek tafsir al-qurtubi lu déme nek tafsir at-tabari lu déme nek tafsir ruh al-maani lu ruh al-bayan wala tafsir al-hafiz ibn kathir wala al-fakhruddin ar-razi tafsir al-kabir wala yenen ak yenen dal wala ci walu tafsir ak tamit leg leg ci yenn wax yi parfois dañ ci déllu aussi ci borom xam xam yi nga xamanteni ñoom ñoy wax ci domaine yoyu ak ñu démé nek bu fekkante na masala bi par exemple parfois masala baram xam xam hadith mo la ci génné ñu délu ci borom xam xam hadith yi ñu wax ci lool bu fekkante na masala bi aqida mo la ci génné ñu dem ci borom xam xam aqida yi wala luñ wax ci masala yoyu ak luñ ko léral bu fekkante na manam masala bi lu démé nek walu xam xam grammaire la ci génné ñu délu ci seen xam xam yi ku démé nek ibn malik al ajrumi et cetera ku ne bu fekkante ne masalan ki mo la ci genné lughatul arabiyya ñu déllu comme ci manam ku démé nek al-hafiz ibn al-manzur ci lisanul arab ak démé nek nonu dal ala kul hal manam xam xam bu ci nek ci déllu wayam manam ak ñi xamantene ñom ñoo ci déllu wala manam ak wa bu fekkante ne par exemple tafsir dox ñoo ci dafa am hadith yu ci ñew tamit hadith yoy dañuy def le maximum possible pour delu ci wat ci manam borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoy borom xam hadith yi manam ñi solo hadith yoy tamit le maximum possible liñ ci tewlu dal ñu wax ko ci insha Allah taala leg leg dañuy def comme tamit l'imam an-nawawi rahimahullah taala waxon ci bi mi sharh sahih muslim li ci ndialbe bi daf ne leg wax dina ko wax te duma ci duma ko delo ci kenn manam duma ne diwo ko wax c'est parce que tout simplement ñi ko wax dañ bari bari way bo xamantene jarul nga nan diw wax na nangam parce que tout simplement borom xam xam yu bari dañ ko wax wala bu boba tamit du jar nga diko wax wala inshallah taala ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala ci barke wéru koor bi ak di barke alcorane bi nga xamantene mom la waccé ci wéru koor bi mu daal ñu yénké wala li nga xamantene mom mo mëdd ci ay cadeau inshallah taala comme ñu na'udhu billahi minash shaitani rajim manam baatu a'udhu billahi minash shaitani rajim suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko diggal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ne ko fa iza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitani rajim wa iza qada qara'ta boy jang alquran fasta'iz nanga sako muslu billahi ci yalla minash shaitani ci shaitani arrajim bi nga xamantene dañ ko jam dañ ko reub ni nga xamantene mom moy ni nga xamantene mom manam moy baat bobu donc fa iza qara'ta alquran la ko wax soy jang alquran manam bo jange alquran xam nga iza qara'ta manam qara'ta forme bi fa'alta la manam moy madi la manam moy passé c'est comme si dañ ko so jange alquran nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim mais iza bi nek ci mom parce que iza lu ci ëpp bu ñëwé manam fa'alta lay def mais dafa fekk ne baat bobu day ñew ci ñetti façon defay ñew ci fat ñetti façon manam soy defé nangam defal nangam loolu day ñew ci mëna comme ni li manam bu jëk bi moy bi moy dang koy wax ci ndialbeen bi comme ya ayyul ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ba aya ba jeex manam mune so jugge di julli manam raxasal sa xar kanam apu nga raxasal manam mu digal ko japp lolou manam moy kon limu liñ ci tek moy dafa am luñu xalaf ci baam manam dafa am lo xamantene dang ko wara comprendre ci bir lim ci djublu moy iza aratta bi mana kon iza aratum al qiyam ila salat lay tek kon wa iza qumtum ila salat mana iza aratum al qiyam ila salat so len namme djok dem djulli ci lolou lay tek lol moy ci alquran ko fi tamit ci alquran lolou iza qara'ta alquran manam moy iza aratta qira'ata alquran so namme di jang alquran lolou lay tek ko legi bu fekente ni ci sunna moy al hadith muttafaq alayhi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kana manam kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al khala yaqul allahumma inni bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuth wal khaba'ith voilà kon lol la dan wax manam moy suy dugg ci khalaat kon bobu la amma leg mu ñew ci bo defé nangam defal nangam fekk moy soy def nangam la moy comme wa iza azanta iza azanta fahdud manam boy noddu na nga yeex ni ngay nodde manam boy nodd lool moy boy def ci boy ko def ci bir jëf di leg moy boko defé ba paré té lool mom mo upp ci niñ koy xalat so defé nangam defal nangam manam moy bo defé lool ba paré wala moy so julé moy ko mbam bo julé na nga wax na nga tariatul kursi moy ci ginnaw bi après donc loolu moy li nga xamantene loolu mom moy li nga xamantene kon mom mo aju ci ci kon ñu yeggal ci ñoom inshallah manam kon baatu iza qara'at manam bo def bo waré def nangam defal nangam alquran sa yu ko waxe danal la comme fi ni iza qara iza qumtu ila salat bo len djugge bi djulli ji na ngeen japp moy avant ngay djulli alors que par exemple ci benen hadith bi fim nan iza tawaddatum fabda'u bima yaminikum bo len de japp na ngeen tambale sen ndey jor yi manam lo japp boy japp manam cieur boy raxas ak na nga jekke ndey jor manam lolu moy ci bir japp gi légui nak par exemple fi ci dess comme na iza qadaytumus salata wala iza qudiyatus salat fantashuru fil ard bo len paré julli dem len moy bo len julli ba paré bo len matalé julli gi xam nga lolu manam lolu manam kon ñett façon yoy ñoo am so bu boy dé def nangam defal nangam buñ ko waxé ci arab ak ci alquran wala ci sunu yenen ci sallallahu alayhi wasallam manam moy dafa mëna am ñett façon so dé def nangam defal nangam manam muy tekki soko tambal so démé ba war ko tambali defal nangam wala bok so démé ba ci bir bokoy def ci bir jëf ji défé ko nangam wala bok so défé lola ba paré defal nangam manam mu nek ñetti sens yu mëna am fi nak ci suñu ay bi nga xamanteni manam ci ay bi nga xamne mom suñu borom sallallahu alayhi wa sallam za qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim boy jang alquran nga muslu ci yalla ci shaytan bi ñu reub bi nga xamne dañ ko jam manam limi tekki moy soy tambale jang alquran bi lool la lu upp ci borom xam xam yu rahmatullahi alayhi manam li wax ne non lañ koy defé loolu motax manam solo nañ ci lenn ci ñu neew ci borom xam ñu wax ne masalan ne dañ koy wax dañuy tambalé manam ne bo jang alquran ci jeexital gi ci ngay waxe a'udhu billahi manam ci jeexital gi ci ngay waxe a'udhu billahi minash shaitanir rajim manam kon bu boba man bu may tambali di tari fatiha dama nan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba ci ghayril maghdubi alayhim waladdallin do wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim mais wax joju comme ibn arabi wa rahmatullah alayhi ci ahkamul quran tafsir bobu mune amna ño xamantene senu nilar yegg na ci ñi déggé mbir mi non lool moy yéme mune ci liko gëna yéme moy wax joju dañ né dañ ci al majmua dañ ko solo ci imam malik rahmatullah alayhi mune waye imam malik rahimahullah ku ne xam na ni ak xam xamam gu reuy ak déggam gu yaatu ëpp na ci ëppante nak muy wax wax dina lool lol mom sik nekul ci rew wax joj dañ ko ko sosal waye du mom ko rahmanallahu ta'ala niki nonu borom xox xam rahmatullahi alayhi kon boowa ci mas'ala manam fiqhiya bi yi ci aju ci manam buñu jang alquran wara wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim moy dañ nan soone a'udhu bil manam moy borom xox xam ñom ñep nenañu li ci upp mala bok presque ñom ñep d'accord nañ ci lenn moy ne manam a part ñi ñu wax dal ñu neew ñu ñoo ñi nga xamne mom la ibn arabi wax ne seen mir arba ci yegg ñoo moy ne bu ñi jang alquran iza manam bu ñi tambale jang alquran ci lañ wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim comme di yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam li wax kana iza dakhala alkhala'a yaqulu allahumma inni bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith wala bu deme bay dugg ci bir wona bi da ko daan wax mais ça veut pas dire que do dem ba dugg ci bir mais ci biti la koy waxe manam bi makna comme niñ wax tan ne lolu foko gisse moy iza arada lay manam da ngay jël batu irada arada ci nga def ko ci kanam manam moy bu namé duggu la daan wax bat bobu niki nonu bu fekke tan mun iza kharaja min al khala yaqulu ghufranaka su gemi manam iza kharaja su gemi manam moy bu gemi complètement ci wanabi ci lay dogo wax ghufranaka wala manam kon yoy mu am ñaari sens yele ala kulli halin kon su fekente dañuy tambale bi jang alquran ci lañuy wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim doga wax li nga xamantene mom lañuy jang ci alquran legi nak bu fekente ne tay damay tari alquran bam yag ma fatte manam ma tambale jang bu ci digg bi mo fatali ku ne ma fatali ku ne janguma won waxuma won a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam ñi nga xamantene ñom ñoy ñu mag ni ci wa Hijaz ñom dañuy wax ne ak wa Iraq ñom dañuy wax ne dañ nga nan da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim après nga yeggale manam da nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim nga daal yeggale amma wa Sham ak wa Basra ñom seen borom xox rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim tambali wat fi nga tambale won waaw ñom loolu lañ wax borom wa tek ay mbeeng ci digg jaay non bo wax bo toge di jang loolu lañ wax ñom manam bu wuté la dal buñu def voilà waye amana na li nga xamantene mom la wax jaar ñom wax ak gaay rax manam moy borom xox yu mag yoy ci walu manam ñi wax ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim dang koy wax doga yeggal manam mom mo gën manam ndax bok na ci li nga xamantene amana mom moko tek tale inshallah moy leg leg bi nga nit bu ko dara rëccé ci sharia nit su ko dara rëccé ci sharia lu ci manam su fekkenteni mbir momu du farata parce que borox xo xami rahmatullah alayhim sen jumhurul ulama manam li ëpp ci borox xo xami dañ ne wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim du farata dañ ko sop manam boko waxul do am bakkar legui mais nak comme li mujahid wax rahimahullah dani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la nek farata ci mom legui ñun nak ñu war ko roy mu nek lu ñu sop ci ñun legui bu fekente ne mbir mi nonu la deme kon bu boba bu boné a'udhu billah manam manam pour delu ci masala wis boy li l'islam bu fekente ne mbir mi du farata du han dañ ko sop wala leg leg sax mën na jégué farata mën na da ngay wax boné su fekente da nga dem ba ci digg bi nga dopp fateliko l'islam da fay wax nga defat ko su fekente ne luñ mëna dabatal la su de luñ mënuñu ko dabatal dañ lay bayyi non mais su de luñ mëna dabatal la dañ lay wax rek nga def ko te nga continuer li nga don def comme fi nga xamantene manam li té bu boba da ngay amat yool bi comme li nga xamné mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam wax une waaji nga xamantene mom dafa tambalé lek bu ci digg bi faté won wax bismillah légui day wax bismillah fi awwalihi wa akhirihi bu waxe bismillah fi awwalihi wa akhirihi légui bu ko défé han shaytan day daldi commencé waccu li nga xamantene mom la lekone waya tamit mu am benn mbir mo xamantene matna leral fofu moy yelowul ngay dem ba ci digg bi dok ko wax te nga tay ko manam dafa wara nek lo xamne dafa depo dal ngay waxo bismillah ci bi ngay tambale lek han ak ñaan bi mi andal mo la ma barik lana fi marzaqtana wa qina azaban nar han nga tambale nga dem ba ci digg bi dok fa manam tay ko dem ba ci digg bi wax ko pour waccu lo shaytané lolu de toute façon xamal ni amulo ci manam li nga ci doon wut doko ci am manam sakutif gi doko ci am niki nonu yelowul tamit ngay wax nga wara tambale ala di jang alquran di tay tay lu di bayyi ba ci digg bi ngay dogo wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim kon lolu ben masal la bu ci aju won bok na ci benen masala bi ci aju moy ci julli est ce que dañuy wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim wala duñ ko wax muhammad ibn sirin ak ibrahim an-nakhi rahmatullah alayhi alayhima ñam dañuy wax ne dang koy wax manam ci raka bu ne comme li nga xamantene non la ata ibn abi rabah rahmalahu wax neena lool mum da farata la ci nga wax ko ci raka bu ne ndax lan ndax boy julli da ngay tar alquran te yenenbi sallallahu alayhi wasallam suñu borom xana ta daf ko wax ba pare waxale xet bi te yenenbi sallallahu alayhi wasallam suñu borom xana ta bu wax ak mom manam le fait que mu djublu ci mom wax di manam mu djubal ci mom wax di mu adresser ko parole bi lolou manam daf ko adresser walé en même temps xet bi yépp te lolou moy ciossal lolou nak likoy wone beur na amana buñu yexé ci masala yu koy wax yo xamné dañuy soxla vraiment lu mel nonou dinañ ci taxaw inshallah mais donc bo wax a'udhu billahi manam kon so waré tambali alquran manam ci julli bi comme dañ ci tari alquran moy fatiha bi ñu tari ak yeneen